بسم الله الرحمن الرحیم. سورة التین دا مکی سورة دی، نزول کی اتیشتم دی، دا سورة دی بروی نروسو نازل شوی. ربطی دا مخ کی صدا دی چه مخ کی سورة کی دا نبی علیہ السلام شان بیان شو، او دی سورة کی دا عام انسانانو شان بیانی گی. دویم ربطی دا دی مخ کی سورة کی اثبات دا رسالت، او دی سورة کی اثبات دا توحید کی دعوه. دا سورة اغا اثبات د توحید دی. سنرم آیت که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اخیر که من لیس الله بی احکم الحاکمین، اثبات د توحید کی. او پاول که سلور شواهد ذکر کی، سلور شواهد دی پاول کی بے جواب قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے تقسیم د انسانانو کی. ثم ردنا اسفل سافلين، يوالا شاء جهنم تجي، او دوهم الا الذين امنوا وغيل بشارت دي، او فما يكذبك بعد بالدين كاثبات دي قيامت، او ليس الله باحكم الحاكمين كاثبات دي توحيد دي. ودو سورت حاصل سشو اول كي سلور شواهد دي چه والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الامين. سلور شنو قسم دي؟ پنزر باني پخون باني پا تور غر بانی و پا مکی بانی، اسلور شینو قسم دی. او لقد خلقنا انسان پی آسانی تقویم دای سری جواب قسم دی. ثم ردد نوست پا لسایپیدن الا اللذین آمنو، پا دی دوایتون که تقسیم دخال کو کئی، دیوی دی پار تخویب چی اس پا لسایپیدن، او دی بلی پار بشارت چی پا لهم اجرون غیر. فما یکذب که بعدو بی دین کسی کئی اثبات دی قیامت، او لیس اللہ بی احکم الحاکمین کی اثبات ده توحید. ده ده سورت حاصل ده، او ده سورت امتیازات داری چه ده که ذکر ده مقامات مخصوصه و گئی، تین، زیتون، تور سینین او البلد الامین، ده خاص مقامات ده سورت که بیانه. ده ده سورت ده امتیازاتو ندی. به ده که زمان ده شیوخ و استازانو دری ترزونه دی، دری طریقی دی. یوه طریقه داره لکه مخ که من بانگله چه سورت که اثبات د توحید کوي. احسن الکلام کې دغه طریقه ښودلې ده. دویمه طریقه دا ده چې صورت کې مقصد سره هغه دعوه او مقصد هغه تشجیع بهادری ورکولې په دعوت باندې. سمت الدرر کې دا طریقه لیکلې، په دې کې بهادری ورکوي په دعوت باندې. ځکه وتین و زیتون د دې دلته وایي ذکر د مکان دی، مراد نه سری مکین دی. لکه په دې کې ذکر د دې مقاماتو دی، خو مراد نه انبیاء علیهم السلام دی، وتین نه مراد ابراهیم علیه السلام دی. ځکه ابراهیم علیه السلام چې کوم ځای ته هجرت کړی و هلته انجیر ډېر و، او وزیتون نه مراد څه دی؟ د تین نه مراد ابراهیم علیه السلام، او زیتون نه مراد عیسی علیه السلام دی. ځکه عیسی علیه السلام چې کوم ځای کې پیدا شوی و هلته خونان ډېر و، او تور سینین مراد موسی علیه السلام، او هذا البلد الامین مراد څوک دی؟ نبی علیه السلام. حاصل دا ذکر د مکان او مراد ته نسری مکین دی. نو په دې کې بهادری ده په دعوت باندې چې وګوره وتین ابراهیم علیه السلام ته وګوره چې څومره په بهادری د الله د دین خدمت کړی و. ابراهیم علیه السلام د پلار مقابله کړې وه، د بادشاه یې کړې وه، او ابراهیم علیه السلام د قوم مقابله هم کړې، د پلار یې هم کړې، د بادشاه یې هم کړې. دانګه ابراهیم علیه السلام د الله تعالی دین په خاطر ورته غورځېدلی دی، او ابراهیم علیه السلام هجرت کړی دی. ابراهیم علیه السلام بیبي او بچی په خوش میدان کې پریښي دي، او د الله په نوم باندې خپل زوی قرباني کوي. نغه څونه په بهادرۍ د الله دین خدمت کوي، نو دانګه تاسې هم په بهادرۍ د الله دین خدمت وکړئ. او وزیتون لکه عیسی علیه السلام چې وګوره عیسی علیه السلام هغه د ماشوموالي نه چې کله په زانګو کې دی نو هغه د توحید چغه کړې ده چې انی عبدالله تانی الکتاب وجعلنی نبیا، د وړوکوالي د توحید دعوت او د دین دعوت شروع کړی. نو دانګې تاسې په بهادرۍ د الله دین دعوت وچلوئ. او دانګې وتور سینین موسی علیه السلام چې موسی علیه السلام څونه بهادرۍ دین خدمت کړل، ډېر مصائب پرې راغلي، برداشت کړي دي، ړینه یې تنګ کړی. نو تاسې مصیبتونه برداشت کوئ، ړمه تنګوئ. موسی علیه السلام څونه تکلیفونه برداشت کړي، فرعونیان نه تکلیفونه وو، او د هغې نه وروسته بیا د سامري نه تکلیف وو، او دارنګه د مولیان نه لکه بلام ابن بعوره د هغې نه تکلیف تېر کړی وو، د قارون نه تکلیف تېر کړی وو، د بني اسرائیل نه ډېر تکلیفونه برداشت کړي وو. نو څنګه چې هغه مشقت برداشت کړی وو، مجاهده یې کړې وه، نو دارنګه تاسو هم په بهادرۍ د الله دین بیان وکړئ. دارنګه یو حاج البلد الامین نه مراد نبی علیه السلام دی، چې وګوره نبی علیه السلام د خپل ملک نه هجرت کړی د مکې نه مدینې طیبې ته، او د قریشو د غټانو مقابله یې کړې، د یهودو مقابله یې کړې ده. نو دارنګه تاسو هم په بهادرۍ د الله دین بیان وکړئ. په صورت دویم مقصد څه دی؟ تشجیع د بهادري ورکول دي په دعوت او تبلیغ باندې. سمت الدرر کې دا صورت په دې طریقه لګولی، او درېیمه طریقه دې کې تجدید من الدنیا دی. نصف المرجان کې شاپور شیخ رحمه الله په دې طریقه دا صورت حل کړی چې هغه په صورت کې تجدید من الدنیا بیانېږي، د دنیا نه بېرغبتي ورکوي. او حاصل د صورت دا دی چې الله یو ګوره ما انسان ته ډېر ښه قابلیت او ښه صلاحیت او ښه استعداد ورکړی، خو که دې دا خپل صلاحیت او استعداد په صحیح طریقه باندې خرج کړي، نو د مقام د ملایکو نه اوچتېږي. لکه وګوره ابراهیم علیه السلام، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، نبی علیه السلام، د هغوی مقام د ملایکو نه اوچت شو. او که دې دا خپل صلاحیت او خپل قابلیت او استعداد په صحیح طریقه استعمال نه کړي، نو دې ډېر وغورځېږي، او دې د سپیو د خنځیر نه هم ډېر ذلیله شي. ثم رددناه اسفل سافلین. نو صورت کې تجدید من دنیا چیرې بیانېږي؟ نو صورت کې یا اثبات د توحید دی، او یا سره تجدید په دعوت او تبلیغ باندې، او یا سره تجدید من دنیا کې بیانېږي. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. دې درې آیتونو کې دوه توجیهات موږ اشاره وکړه، چې یا د دینه مراد عینې دا ونې تي مراد دي. نو وتین الله وی ګوا د انجر، و زیتون یو خونه، و تور سینینه، و تور غر، تور غر چې موسی علیه السلام در کې وحی کېدله، و هذا البلد الامین، دا ښار د امن والا چې مکه ده. دا په دې ګوا دي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یوه توجیه دا شوه. او دویمه توجیه مخکې موږ وکړه چې ذکر دا مکان شي مراد نه څه شي، مکین شي. نو وتین الله وی ګوا د ابراهیم علیه السلام، و زیتون عیسی علیه السلام، و تور سینین او موسی علیه السلام، و هذا البلد الامین او نبی علیه السلام. دا په دې ګوا دي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، موږ پیدا کړ انسان را په ښایسته جوړښت کې، فی احسن تقویم، په ښایسته انداز کې او ښایسته جوړښت کې د الله پیدا کړی. ښایسته جوړښت سره څه معنی؟ د ده د ظاهري شکل د ټولو شیانو نه ښایسته دی. فی احسن تقویم، په ښایسته شکل کې، یعنی د نور ټول مخلوق نه دې شکل ښایسته دی. او فی احسن تقویم، په هغه باطنی جوړښت هم ډېر ښایسته دی، چې مثال دا پیدا دی چا باندې په هغه عقیده د توحید او صحیح فطرت او صحیح دین باندې الله دی پیدا کړی دی. نو فی احسن تقویم، په ښایسته شکل کې، چې انسان الله د ده شکل د ټول مخلوق نه ښایسته کړی. او فی احسن تقویم، په ښایسته اندازه کې او ښایسته جوړښت، چې کوم هغه باطنی او روحانی جوړښت دی، یعنی څه معنی؟ دی الله په عقیده د توحید باندې او صحیح فطرت باندې دی پیدا کړی. او فی احسن تقویم، دا دلیل دی په دې باندې چې د انسان شکل دا د ټول شیانو الله ښایسته پیدا کړی. لکه دلته علما یو واقع بیانوي، یو وزیر دی عیسی بن یوسف هاشمی، چې هغه خپلې بیبي ته ویلي وو که ته د سپومۍ نه زیاته ښایسته نه وي، نو ترې ما باندې طلاق وې. نغا بی بی چره پوری تی پرده وکلا وید زخو تا طلاق شومه دکا وقت خلق پوی و دیندانم و نغای تی پوری پرده وکلا وید زخو تا بانی طلاق شومه زکا شرط موجود شو زکا زانه خور سپومه ندیشی خیسته که داره وزیر دیر پریشان دو باشا مخی تراره باشا دی قیصه وکلا باشا علماء رو اوختل طول علماء و پاتوارده چی دمانی خز طلاق شویده زکا شرط موجود شویده امام محمد رحمه الله اغا چی خز پینه ده طلاق اغا ده صورت بلوست اگه دی صورت که الله سوی لقد خلق انسان پی احسن تقویم نو ده دلیل ده دین پده بانه چی انسان ده ارشین الله خسته پیدا کره نو ده خز پینه ده طلاق شوی نید خسته استدلالی لایت نوکو ثم برده نواس و نسا پیرین بیم واپس که دلالان دیدلان دوتا د جهنم ته بیزی او دانگی دا حیثیت و مقام دا سرو غرزیگی چه در درخکت لاری شی الا اللذین مگر آسان چی ایمان روڑا عمل کنیک دیل بدلارا غیر مونو چه نبی ختمی دون کی فما یکا ذیوکا بعدو بی دین نو کم شی درو جن کون که او گرزولو تالرا بعدو رسد دین بی دینی پا قیامت بانی پم مایو کا زیبو کا سشی مادا کی پدی بانی چتی مو کا زیب بی دین وگر دولی دی قیامت نسشی مون کی رکلی اولی دی قیامت ننکارو کو پم مایو کا زیبو کا سشی دروجن کون کیا وگر زاوتا درا بعد ورس ندین بی دین پا قیامت بانی علیس اللہ بی احکم الحاکم دا دعوت سورت دا او رد دی پا شرک پیل حکم بانی چلا احکم الحاکمین دے دا اللہ پہ سنی دا ارسان بیر مضبوطی دی دا ایچ اللہ حق نشا چپاغی بانی سو کی اپیلو کی دا اللہ قانون دا اللہ نظام دا طول قوانین و نظامون دا دیر مضبوط دے اول کلا چی دیر مضبوط دے دا اپیل حق پہ نشتا لکا بعضی جاہلان حکمتون دے اگی مثلا شریعت پوشی دا چا دا پارا بیوی تا تا دا اپیل حق شتا تا پا کمیشنری کی اپیل کولیشی نا کمیشنر چی دا شریعت و دلنا نبی غط و گری اگه تا بیدا اختیار حاصلی چی غدا پیسلا شریع پیسلا مات ایکی نا اللہ سر احکم الحاکمین دی دلنا دا پیسلی افشان پیسلا ایچا نشی که دره نو دیچا دا پدا حق نده حاصل چی اگه پیسلا دلنا و شریعت اگه مات کی علیہ السلام نده اللہ پایم احکم الحاکمین خب پیسلا کون که دا پیسلا کون کنا دین روس دا سویل پکا دی چی بلا و نحنو علا ذالک من الشاہدین دا الپا حدیث کی رازی